Chwilkę temu minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Mela Koteluk na dzień dobry. Dzień dobry. A jak zwykle o tej porze, chwilkę po czwartej, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś przedkoncertowo. Rufus Wainwright. Will you forever be a damsel in distress? Will you forever be Rufus Wainwright. Zawsze z błyskiem w oku, z czupryną podniesioną, a ostatnio z brodą także. I to jaką? Siwiuteńką. Już pojutrze, 7 marca po 20 tu przy Myśliwieckiej 357 zagra, zaśpiewa, zagra na fortepianie i na gitarze. To nagranie będzie można usłyszeć nieco później w innym terminie, ale na trójkowej antenie. Tak czy inaczej dziś Rufus Wainwright w Trójce jako piosenka dnia, a pojutrze tu koncertowo przy Myśliwieckiej. Niezmiennie zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Jeśli chodzi o tę ostatnią przygarść zaproszeń, chyba jeszcze coś zostało. Proszę uważnie nasłuchiwać, a ponownie nasza piosenka dnia po 8.30 w audycji porannej. Tymczasem na budziku 9 po 4. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. Zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody.

już pozamiatane po wszystkiemu, szybciusieńko, dzień jak co dzień, za co bardzo wszystkim budzikowcom biorącym udział w naszych państwa budzikowych przedbiegach rozgrzewce korespondencyjnej dziękuję. Pan Marcin jako pierwszy dziś krótko i na temat, że jest dobrze. Dobrze jest, nie tylko muzycznie. Pierwszy sygnał SMS-owy, mailowo też króciusieńko. Pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej, budzik pełnoletni i muzyka jakby poważniejsza. Przy warsztacie minus 3. No, tak dziś poważnie też. Pan Rafał, stolarz z Bielska. Pięknie dziękujemy. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Darek z Lincoln UK, jak wspomniał, też nas słucha na nocnej zmianie. Gorąco pozdrawiamy, mimo że tam 18 minut po godzinie 3:00, coś jakby nieco więcej niż u nas do końca nocnej szychty. Dalej będziemy wspierać, tak pamiętając również o tych, którzy jeszcze nie położyli się spać. No właśnie, to z dedykacją dla tychże. Kto formuje z chmur ten kształt, jakby smoczył by? Kto zrywa z domu dach, jak skarb pozbawia wyobraźni, to nawet widziałem to, o czym śpiewała przed chwilą Jasia Nosowska. Fantastyczny tekst, świetnie zaśpiewany. No to tak z dedykacją dla tychże, którzy jeszcze pozostali z nami na siłach, na nogach, zarwali kolejną ćmorzę noc z rzędu w robocie. 22,5 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. 5 marca przed nami. Czwartek, 65. dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po 6, zajdzie po 17, a dziś imieniny Adriany, Oktawii, Fryderyka i Wacława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A już 23 minuty po 4. Czwartek, 5 marca. Dzień dobry Państwu. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. When you lift me high up, out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival, revival song, revival. I try to find you. Lost my way, walk in the darkness in search of day. Atrakcja muzyczna, a tych atrakcji nie brakuje na liście przebojów. Zachęcam do głosowania jutro do południa, a jutro, piątek, wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy. 26 minut po godzinie 4, tymczasem przypominamy... Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 5 marca, trzy razy urodziny. I tak w 1234 roku urodziła się święta Kinga, księżniczka krakowska i sandomierska, przypomnijmy, bohaterka ludowych podań i legend, m.in. o powstaniu kopalni soli w Wieliczce. Przypomnijmy też, że w 1999 roku została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II, a zmarła w 1292 roku. W roku 1512 urodził się Gerhard Kremer, zwany Merkatorem, flamandzki geograf i matematyk, twórca nowoczesnej kartografii matematycznej, autor globusów i map. W 1585 roku zaczął wydawać zbiory map, dla których użył po raz pierwszy nazwy Atlas. Kremer zmarł w 1594 roku. A 446 lat temu urodził się William Outred,

Bombay Bicycle Club. Tak właśnie oni wystąpią w Polsce. Zapowiadaliśmy, że to za niecały rok, nieco ponad pół roku, parę miesięcy, parę tygodni, a tu masz Benz. 17 marca wystąpią w Warszawie. Z pewnością będzie to jedno z ważniejszych wydarzeń koncertowych tego roku, a Kwartet podczas swojego pierwszego klubowego koncertu w Polsce zaprezentuje nowy materiał z nowej płyty. Pamiętamy Lights Out, Walls Out, no a teraz kolejne nagranie, między innymi to, którego słuchaliśmy przed chwilą. Za 24 minuty piąta, mail, telefon, SMS. Oczywiście jak zwykle będziemy sprawdzać listę obłudności. Przyznam Państwu szczerze, serce pękało z dumy i radości, z wdzięczności, dlatego wyrażę te właśnie podziękowania teraz za korespondencję. To, że wczoraj w trakcie audycji, także porannej, mnóstwo sygnałów życzliwości od Państwa, czy telefonicznie, czy mailowo, ale w ciągu dnia. Także od tych, którzy, no proszę wybaczyć, w drodze do pracy nie ma możliwości. Naprawdę wielka radość, kiedy czyta człowiek proste kilka słów od tych, którzy właśnie słuchają, ale

Paulina Przybysz i przyjaciele w nowym nagraniu w Trójce. Sygnały zagraniczne to za chwilkę podglądam, nasłuchuję, naczytuję i bardzo się cieszę. Po drugiej stronie radioodbiornika gdzieś państwo rozsiani po świecie i ciągle z budzikiem. To świetna sytuacja. A z kraju reju pan Michał z Krakowa jest z nami piękny. Dziękujemy. Pan Andrzej również spod Cieszyna. Łobudubu, łobudubu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Kasia, te bieszczadzkie anioły pięknie grają. A jak to jest być w dorosłym życiu? No. Jeszcze spokojnie dajmy sobie, żeby ochłonąć. Kraków pozdrawia. U nas na polu minus się pojawił. Cały minus jeden. Taka to końcówka zimy właśnie. Sygnał od pana Adama z Jarosławia o tym, że Podkarpacie zgłasza obudność, to już wiemy i na słuch również dwa za oknem powyżej. Sucho się wypadało wczoraj, a dziś, no właśnie i to ta nowość czwartkowe, 15 kilometrów do wybiegnięcia. Wybieg o 5 dziś, pozdrawia biegający pan Adam. Tak się przygotowałem, że to już dosłownie w sekundach, w blokach startowych o 4.44, 44, 44, a to pan Adam zaskoczył, ale to znaczy się, że coraz lepsze czasy na kilometr, bo zazwyczaj to taka piętnacha była o tej właśnie porze. No to zdaje się, że już tak śrubując po minutce, urywając z każdego kilometra, no i można 15 minut później wystartować. Jak zwykle pozdrawiam i podziwiam. Pani Agata z Krakowa potwierdza, że za oknem podobno przymroziło. Oj tak, tak mówią sygnały od państwa te mailowe. Pan Stefcio z Mielca o tym, że na polu całe 3 z tendencją zachmurzenie 7/8, wilgotność 90, ale nie pada, nie wieje i się nie chce. Ej, że jak się nie chce. Wspaniałe wspomnienia pana Stefana. Bardzo dziękujemy. Uważnie słuchający wraz z żoną. Od czasu do czasu nagrywający. I coś mi się wydaje, że nasz wierny słuchacz, kiedyś nazywany Marudą Marudarem, ma zdecydowanie bogatsze archiwum od redaktorka. Tego zazdraszczam. Z Kutna w województwie łódzkim pan Marcin też pozdrawia. U nas minus ci. Również przymroziło w Opolu z zaspanego tamże pięknego miasta pani Monika. Podpowiada, że termometr pokazuje 1 stopień pod kreską. Się zastanawiam, czy coś się nie pomyliło właśnie panu od pogody. To słowa życzliwości pani Moniki. Pan Maciej w drodze do pracy również ściska pozostałych biedaków, rodaków niedoli. Trzeba było wstać i jechać i zmroziło. Także w centralnej Polsce. Nysa też zameldowywuje się i tylko 1,5 powyżej. No i już mamy mały piątek, o czym przypomina pani Iwona. Bardzo dziękujemy. Pan Sławek jeszcze wita wszystkich pełnoletnich budzikowców i podpisuje listę z Jaworzna, gdzie minus 1,5 i nie pada. O, jakby popadało, to dopiero byśmy musieli szczególnie uważać na drogach, ale to niezmiennie. Prosimy państwa o ostrożność. No spać się chce i warunki takie, a nie inne. Ciemnica, więc uważajmy i jedźmy ostrożnie. Zagraniczna piosenka, a później takież też i sygnały państwa. Już nam śmignęła, nie się obejrzeliśmy. To nie tylko 18, ale i ta nasza ulubiona, 4.44. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. I feel everything so deeply when I'm not medicated. Piękne nagranie, to i szybciusieńko jakoś tak mijają, a ja próbuję wybrać te ostatnie, no bo wszystkich nie dam rady, naprawdę nie dam rady wszystkich sygnałów zagranicznych. To te na ostatnią chwilę, które i te z tych pierwszych w czasie dzisiejszego naszego spotkania. Tymi, którzy właśnie się chładzą, a co z tymi właśnie, nie wiem jak to się czyta, Walwik. To pan Adam z Holandii. Kto był w Holandii? Kto? Ręka do... No to jak się to czyta? Walwik. Jeśli tak, to jeśli nie, to bardzo przepraszam. Ale pan Adam z pewnością przebywający w tejże miejscowości wie, więc za chwilkę pewnie uzupełni te informacje. Nowa Zelandia, Christchurch, to już wiem, jak się wymawia pani. Za nie po raz pierwszy, pewnością nie po raz ostatni również z nami. A tamże, no właśnie, bardzo wielka radość w gronie wielbicieli po drugiej stronie. I zdecydowanie łatwiej. No łatwiej, jak się ma tą 16 czy 17. Również gorąco pozdrawiamy. Pan Piotrek z Harrogate'u o tym, że jeszcze tylko 4 godziny z kawałkiem urlop, a jutro kierunek u nas w kraju raju. Radośnie przywita pana Piotrka Sierac. Na dzień dobry. To państwo sobie chyba drwią ze mnie. Welstenoord. Znowu Holandia. I pan Michał tym razem. Jeszcze tylko jeden dzień i weekend wylicza. Pan Maciej z Nowego Jorku kłania się i nie chce się wierzyć, jak kładę się spać, a Polska powoli się budzi ze snu. Po 2 miesiącach tutaj powinienem przywyknąć, ale wciąż jeszcze. To od pana Macieja z dokumentacją fotograficzną. Bardzo dziękujemy. Pan Adam o tym, że z Baku też ukłony ślemy i serdeczności. Bardzo dziękuję. Mgła u nas potężna, pisze pan Adam, ale w ciągu dnia nawet do 14 kresek. Formalnie już po wschodzie, ale nic nie widać poza czerwonymi światełkami paru wozów przed maską. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Pan Adam z Kaukazu, Nottingham. Tam pan Marek pozdrawia grono budzikowców. U nas dzisiaj tylko plus 2, ale nie pada. No i podtopienia ustępują. Jeszcze z Alcobar, gdzie na nasłuchu pan Tomek daje 24 stopnie. Wiosna w pełni nad Zatoką Perską. W Abu Zabi pan Piotr 25, lekki wiatr, więc jest przyjemnie. I z Abu także pani Ewa, która to od ponad 5 lat razem z nami w budzikowym gronie. No i od czasu do czasu także tymże korespondencyjnym. Pięknie państwu dziękujemy. Ciąg dalszy, gdyby ktoś miał ochotę zawitać do budzikowego grona korespondencyjnego, to oczywiście kontakt z nami na 3 sposoby, także po godzinie 5, a 5 już za 8 minut. Jeszcze